महाभारत उद्योग पर्व षडशीत्यधिक शततमोऽध्याय अम्बा कठोर तपस्या। राम उवाच प्रत्यक्षमेतल्लोकानां सर्वेषामेव भाविरे यथाशक्त्या मया युद्धं कृतं वै पौरुषं परम्। परशुराम बोले, भाविनी, यह सब जो लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने तेरे लिए पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और महान पुरुषार्थ दिखाया है। न चैवम अपि शक्नोमि भीष्मं शस्त्रभृतां वरं विशेषयितुम् अत्यर्थम् उत्तमास्त्राणि दर्शयन्। परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपने अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। ऐसा मे परमा शक्ति रे तन्मे परमं बलम यथेष्टं गम्यतां भद्रे किमन्यत्वा करोमि ते। मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है। भद्रे, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। भीष्ममेव प्रपद्यस्व न तेन्या विद्यते गतिः निर्जितो यस्मि भीष्मेण महास्त्राणि प्रमुञ्चता। अब तो भीष्म की ही शरण ले, तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। एव मुक्त्वा ततो रामो विनिश्वस्य महामनाः तुष्णीमासीत् ततः कन्या प्रोवाच भृगुनंदनम्। ऐसा कहकर महामना परशुराम लंबी सांस खींचते हुए मौन हो गए। तब राजकन्या अम्बा ने उन भृगुनंदन से कहा, भगवन् एवम् एवैतद्यथाह भगवास्तथा अजेयो युधिभीष्मोऽयम् अपि देवैरुदारधि। भगवन्, आपका कहना ठीक है, वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म युद्ध में देवताओं के लिए भी अजय है। यथाशक्ति यथोत्साहम मम कार्यम कृतम त्वया अनिवार्यम रणे वीर्यम अस्त्राणि विविधानि च। आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है, युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए हैं। न चैव शक्यते युद्धे विशेषयितुम् अन्ततः न चाहमेनं यास्यामि पुनर्भीष्मं कथञ्चन। परंतु अंततो गत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता स्थापित न कर सके, मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। गमिष्यामि तु तत्राहं यत्र भीष्मं तपोधन समरे पातयिष्यामि स्वयमेव भृगुश्रेष्ठ। तपोधन, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां ऐसे बन सकूं कि समरभूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। एव मुक्त्वा ययौ कन्या रोष व्याकुल लोचनां तपस्तापस्ये धृत संकल्पा सामे चिंतयति वधम्। ऐसा कहकर रोष भरे नेत्रों वाली वह राजकन्या मेरे वध के उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चली गई। ततो महेन्द्रम सह तैर मुनु ने भी भृगुसत्तम यथागतम तथा सोगान मामुपामंत्र भारत। भारत, तदनंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उन महर्षियों के साथ मुझसे विदा ले जैसे आए थे वैसे ही महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो रथम समारुह्य सूयमानो द्विजाति भी द्रविश्य नगरम मात्रे सत्यवत्यै निवेदयम् यथावृत्तम महाराज साच माम प्रत्यनंदत पुरुषाश्चादि संप्राज्ञान कन्या वृत्तांत कर्मणि। महाराज, तत्पश्चात मैंने भी ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर में आकर माता सत्यवती से सब समाचार यथार्थ रूप से निवेदन किया। माता ने भी मेरा अभिनंदन किया। इसके बाद मैंने कुछ बुद्धिमान पुरुषों को उस कन्या के वृत्तांत का पता लगाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। दिवसे दिवसे जल्पित चेष्टितम् प्रत्याहरस्य मे युक्ता स्थिता प्रिय हिते सदा। मेरे लगाए हुए गुप्तचर सदा मेरे प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले थे। वे प्रतिदिन उस कन्या की गतिविधि, बोलचाल और चेष्टा का समाचार मेरे पास पहुँचाया करते थे। यदैव हि वनं प्रायः सा कन्या तपसे धृता तदैव व्यथितो दीनो गतचेता इवा भवम्। जिस दिन वह कन्या तपस्या का निश्चय करके वन में गई उसी दिन मैं व्यथित, दीन और अचेत सा हो गया। नहीं माम क्षत्रिय कश्चित् वीर्येण विजयद्युधि ऋते ब्रह्मविदस्तात् तपसा संस्थितव्रतात्। तात, जो तपस्या के द्वारा कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं उन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण परशुराम जी को छोड़कर कोई भी क्षत्रिय अब तक युद्ध में मुझे पराजित नहीं कर सका है। अपि चैतन्मया राजन् नारदेऽपि निवेदितम् व्यासे चैव तथा कार्यं तौ चोभौ माम ओचताम् न विषादस्त्वया कार्यो भीष्म काशी सुताम् प्रति। दैवं पुरुषकारेण को निवर्ति तुमुत्सहेत। राजन्, मैंने यह वृत्तांत देवर्षि नारद और महर्षि व्यास से भी निवेदन किया था। उस समय उन दोनों ने मुझसे कहा, भीष्म, तुम्हें काशीराज की कन्या के विषय में तनिक भी विषाद नहीं करना चाहिए। दैव के विधान को पुरुषार्थ के द्वारा कौन टाल सकता है। सा कन्या तो महाराज प्रविश्याश्रम मंडलम यमुना तीरमाश्रित्य तपस्ते पेति मानुषम। महाराज, फिर उस कन्या ने आश्रम मंडल में पहुंचकर यमुना के तट का आश्रय ले ऐसी कठोर तपस्या की जो मानवीय शक्ति से परे है। निराहारा कृशा रुक्षा जटिला मल पंकनी सन्मासान वायु भक्षा च स्थानुभूता तपोधना। उसने भोजन छोड़ दिया, वह दुबली तथा रुक्ष हो गई, सिर पर केशों की जटा बन गई, शरीर में मैल और कीचड़ जम गई। वह तपोधना कन्या 6 महीनों तक केवल वायु पीकर ठूठे काठ की भांति निश्चल भाव से खड़ी रही। यमुना जलमाश्रित्य संवत्सर मथा परम उद्वासम निराहारा पार्यामास भाविनी। फिर एक वर्ष तक यमुना जी के जल में घुसकर बिना कुछ खाए पिए वह भाविनी राजकन्या जल में ही रहकर तपस्या करती रही। शीर्ण पर्णेन चैकेन पार्यामास सा परम संवत्सरम तीव्र कोपा पादांगुष्ठाग्रधिष्ठिता। तत्पश्चात तीव्र क्रोध से युक्त हुई अम्बा ने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ी हो अपने आप झड़कर गिरा हुआ केवल एक सूखा पत्ता खाकर एक वर्ष व्यतीत किया। एवं द्वादश वर्षाणि तापया मास रोदसी निवर्त्यमानापि च सा ज्ञातभिर्नैव शक्यते। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न हो उसने पृथ्वी और आकाश को संतप्त कर दिया। उसके जाति वालों ने आकर उसे उस कठोर व्रत से निवृत्त करने की चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। ततो गमद्वत्स भूमिं सिद्धचारण सेवितां आश्रमं पुण्यशीलानां तापसानां महात्मनां तत्र पुण्येषु तीर्थेषु साप्लुतांगे दिवालिसं व्यजरत्काशी कन्या सा यथा काम अभिचारिणी। तन्नंतर वह सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित वत्स देश की भूमि में गई और वहाँ पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रमों में विचरने लगी। काशीराज की वह कन्या दिन रात वहाँ के पुण्य तीर्थों में स्नान करती और अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरती रहती थी। नंदाश्रमे महाराज तथो लोकाश्रमे शुभे चवनस्याश्रमे चैव ब्रह्मण स्थान एव च प्रयागे देवयजने देवारण्येषु चैव भोगवत्यां महाराज कौशिकस्याश्रमे तथा मांडव्यस्याश्रमे राजन् दिलीपस्याश्रमे तथा रामहृदे च कौरव्य पैलगर्गस्य चाश्रमे एतेषु तीर्थेषु तदा काशिकन्या विसाम्पते आप्लवायतं गात्राणि व्रतमास्थाय दुष्करम्। महाराज शुभकारक नंद आश्रम, उलूकाश्रम, चवनाश्रम, ब्रह्मस्थान, देवताओं के यज्ञ स्थान, प्रयाग, देवारण्य, भोगवती, कौशिकाश्रम, मांडव्याश्रम, दिलीपाश्रम, रामह्रद और पैलगर्गाश्रम, क्रमशः इन सभी तीर्थों में उन दिनों काशीराज की कन्या ने कठोर व्रत का आश्रय ले स्नान किया। कामब्रविच्च कौरव्य मम माता जले स्थिता किमर्थम क्लिश्यसे भद्रे तथ्यमेव वदस्वमे। कुरुनंदन, उस समय मेरी माता गंगा ने जल में प्रकट होकर अम्बा से कहा, भद्रे तू किस लिए शरीर को इतना क्लेश देती है, मुझे ठीक ठीक बता। सैना मथा ब्रविद्राजन कृतांजलिर्नंदिता भीष्मेण समरे रामो निर्जितश्चारुलोचने कौन्यस्तमुत्सहे जेतुम उद्यतेषु महीपतिः साहं भीष्म विनाशाय तपस्तप्से सुदारुणम्। राजन, तब साध्वी अम्बा ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, चारुलोचने, भीष्म ने युद्ध में परशुराम जी को परास्त कर दिया, फिर दूसरा कौन ऐसा राजा है जो धनुष बाण लेकर खड़े हुए भीष्म को युद्ध में परास्त कर सके। अतः मैं भीष्म के विनाश के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हूँ। विचरामि महिम देवी यथा हन्यामहम नृपम एतद्व्रत फलम देवी परमस्मिन् यथाशिवे। देवी, मैं इस भूतल पर विभिन्न तीर्थों में इसीलिए विचर रही हूँ कि योग्य बनकर मैं स्वयं ही भीष्म को मार सकूँ। भगवती, इस जगत में मेरे व्रत और तपस्या का यही सर्वोत्तम फल है, जैसा मैंने आपको बताया है। ततो ब्रवीत सागर गा जिह्वम जिह्वम चरसि भाविनी नैस कामो नवद्यांगी शक्य प्राप्तुम त्वया भले। तब सागर गामनी गंगा नदी ने उससे कहा, भाविनी तू कुटिल आचरण कर रही है, सुंदर अंगों वाली अबले, तेरा यह मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यदि भीष्म विनाशाय काश्ये चरसि वै व्रतम व्रतस्था च शरीरम त्वं यदि नाम विभोक्षति नदी भविष्यति शुभे कुटिला वर्षिकोदका दुस्तीर्था न तो विज्ञेया वार्षिकी नाष्टमासिकी। काशीराज कन्ये, यदि भीष्म के विनाश के लिए तू प्रयत्न कर रही है और व्रत में स्थित रहकर ही यदि तू अपना शरीर छोड़ेगी तो सुबह तुझे टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा, केवल बरसात में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा, तेरे भीतर तीर्थ या स्नान की सुविधा बड़ी कठिनाई से होगी, तो केवल बरसात की नदी समझी जाएगी, शेष 8 महीनों में तेरा पता नहीं लगेगा। भीमग्राहवती घोरा सर्वभूत भयंकरी एवं उक्त्वा ततो राजन् काशिकन्यां न्यवर्तत माता मम महाभागा स्मयमान एव भाविनी कदाचिदष्टमे मासे कदाचिद्दशमे तथा न प्रास्नीतोदकम् अपि पुनः सा वरवर्णिनी। बरसात में भी भयंकर ग्राहों से भरी रहने के कारण तू समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर और घोर स्वरूपा बनी रहेगी। राजन, काशीराज की कन्या से ऐसा कहकर मेरी परम सौभाग्यशाली माता गंगा देवी मुस्कुराती हुई लौट गई। तदनंतर वह सुंदरी कन्या पुनः कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो कभी 8वें और कभी 10वें महीने तक जल भी नहीं पीती थी। सावस्त भूमिम कौरव्य तीर्थलोभा ततस्ततः पतिता परिधावन्ति पुनः काशीपते सुता। कुनंदन, काशीराज की वह कन्या तीर्थ सेवन के लोभ से वत्स देश की भूमि पर इधर उधर दौड़ती फिरती थी। सानदेवस्थभूम्यां तो प्रथितां वेति भारत वार्षिकी ग्राहां बहुला दुस्तीर्था कुटिला तथा। भारत, कुछ काल के पश्चात वह वत्स देश की भूमि में अम्बा नाम से प्रसिद्ध नदी हुई, जो केवल बरसात में जल से भरी रहती थी। उसमें बहुत से ग्राह निवास करते थे। उसके भीतर उतरना और स्नान आदि तीर्थकृत्यों का संपादन बहुत ही कठिन था। वह नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती थी। सा कन्या तपसा तेन देहार्धेन विजायत नदी च राजन वस्येषु कन्या चैवाभवत् तदा। राजन, राजकन्या अम्बा उस तपस्या के प्रभाव से आधे शरीर से तो अम्बा नदी की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश में ही एक कन्या होकर प्रकट हुई। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ि अम्बोपाख्यान परवड़ि अम्बा तपस्यायाम सदस्यत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा का तपस्या विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ। 186वां अध्याय पूरा हुआ।